صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے کہیے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جانے ہیں وہ جہان ہے پڑھیے جانے ہیں تو جہان ہے جانے ہیں تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور ہم نے تو مان ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں ساری کائنات لوگ بھی مان جائیں گے کہیے لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد دن